nu numai că aduce jertfă, ci se aduce jertfă, pentru că atunci a cântat Dumnezeu din turmele sale, ce era mai gras, atunci este judecat în răbdare și din pismă. Din față vedem pe Mântuitor că se aduce jertfă și el din Fiul cu bani. Atunci avem Fiul lui Adam, aici Mântuitorul Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul omului. Acolo Abel se aduce jertfă, din coace Hristos se aduce jertfă. Deci găsim oarecare similitudine, oarecare asemănare între Abel și Mântuitorul. Apoi, după 930 de ani de zile, moare și Adam. Adam este îngropat de sine. Timpul se smulge peste omenire și vine vremea lui Solomon. Solomon, fiind împăratul lui Israel și stăpânind scaunul înțelepciunii pe care l-a cerut de la Dumnezeu, a avut atâta dăruire față peste moșii săi, încât că l-a căutat și l-a găsit pe Adam prin arătarea lui Îngerului și l-a strămutat din pământul Siriei, l-a adus în Ierusalim. L-a găsit deci osemintele și spune istoria că l-a îngropat în Ierusalim și deasupra mormântului a făcut acest munte care i-a dat numele de Muntele Căpățânii sau Colgota. Deci toate acestea apoi au fost prăbuite de vreme și uitate, dar ele au fost consemnate în istorie și astfel se leagă după ce evenimentul s-a și sfârșit. Că vedem că menționează atenția în Evanghelie și l-a scos afară din cetate și l-a răstignit pe muntele Căpățânii. Adică așa a rămas denumirea Golgotei, muntele Căpățânii, fiindcă acolo, în acel munte de desubt, era căpățâna lui Adam. Dacă ați observat dumneavoastră, pe crucea, pe orice cruce care este pictată răstignirea de desubt la picioarele Mântuitorului, nu sunt un plan. Și picături de sânge se sculpte de crucea Mântuitorului pe acel plan. Acela este căpățâna de Adam. Pentru asta prorocul David spune, mântuirea în mijlocul pământului ai pus Dumnezeule. Toate acestea și-au urmat un curs al lor divin. Oamenii își scoteau treptat răutatea din adâncul sufletului împreună cu lucrarea de a diavolului. Dar ei nu stăteau niciun seama că de fapt munca lor de răutate nu făcea decât să împlinească cât mai repede prorocia. Și apoi Mântuitorul, după ce este dus în Sinedru, judecat la urgență, îi se dă sentința de moarte. Și iarăși ne punem fel de fel de întrebări, că avem libertinajul de a gândi și a întrebat de ce a fost așa și nu altfel. De ce a fost răstignit pe cruce? Iată de ce. Mântuitorul se răstignește pe cruce simbolizând că el se învinde în toată lumea și brațele lui deschise simbolizează că așteaptă pe om, pe orice om al pământului, el așteaptă să se întoarcă din cărarea păcatului. Că vedeți că noi oamenii întotdeauna când te întâlnești cu cineva drag pe care l-ai așteptat, îți deschizi brațele și îl îmbrățișezi. Acest este semnul de așteptare. Deci Mântuitorul stă cu brațele deschise simbolizând că s-a învins în toată lumea cuvântul împărăției lui Dumnezeu și nu mai era numai în Ierusalim, dar poporul spun Dumnezeu, cum adică, ce vreau să spun? Vedem că îți ocupă într-un vas când ai un mic, un parfum, el este numai acolo, izolat, și miroase numai și în vasul. Dar Solomon, când a făcut pildele înțelepciuni inspirat de Duhul Sfânt, a prorocit că nu împărsașie, adică bun. Atunci când vezi acel vas de parfum, el se împrăște în toată casa. Prin răstignirea Mântuitorului de Golgota s-a împrăștiat acest parfum aducător de viață, această viață veșnică, această îmbrăcare, această bucurie, ca un parfum în toată lumea și nu a rămas numai la poporul iudeu. Deci Mântuitorul este scos afară din cetate și repădat ca ultimul om, că pentru asta i s-a dat și cea mai mare, prea moarte, moartea de frige, că la timpul acela cea mai prea moarte care se dădeau tâlharilor era moartea de cruce, că acel era legat pe cruce și se stafidea acolo până murea, rămâncau corpii. Murea de foame, de sete, de durere și de singurătate. Era foarte ușoară moartea dacă se ia capul sau imediat îl executa. Dar condamnările acestea s-au făcut cu câteva sute de ani înainte în rândul poporului roman. Și deci iată că până și moartea i s-a pregătit anticipat Mântuitorului. Și îl scoate afară din cetate, simbolizând că iudeii s-au lepădat de tot de Dumnezeu. Îl consideră pe Hristos necurat, ca ultimul om, și îl scoate afară. Deci cu alte cuvinte și acesta vorbesc, că Mântuitorul, iată, scoțându-l afară din cetate, se duce la toată lumea și primește pe tot păgânul. Îl privește dacă se întoarce din cărările păcatelor. Și acolo, pe vârful Golgotei, deci răstignindu-se, picăturile de sânge din trupul Mântuitorului, din rănile Mântuitorului, cad la jos, la rădăcina crucii și de acolo se duc direct pe căpățâna lui Adam. Că i-au făcut inconștient acest lucru să-l duc acolo. Dar nu și-au dat seama că în aceeași axă, în aceeași verticală, cu crucea atât de sub era craniul lui Adam. Deci sângele Mântuitorului, a Fiului lui Adam, cu alte cuvinte, după nașterea Maicii lui Dumnezeu, deci a Fiului omenești a Mântuitorului, sângele lui spală păcatul lui Adam. Fiindcă nimic nu putea să spele păcatul de neascultare a lui Adam decât cu sânge, dar nu cu sânge omenesc, că nu mai avea nicio putere sângele omenesc, ci trebuia sânge dumnezeiesc. Și pentru asta vine Fiul lui Dumnezeu și se întrupează din bunul la Fecioara Maria, împrumutând de la om haina sufletului său, adică trupul omenesc. Deci, iată pentru ce Mântuitorul se răstignește pe muntele Golgota. Ne punem întrebarea de ce este pironit și nu plecat, ca și ceilalți. Prin spargerea mâinilor, care și aceasta a fost prorocită, a picioarelor și a coastei, se iartă păcatele lui Adam, în felul acesta, că Adam când a întins mâinile și a luat din fructul oprit, practic și cu mâinile a greșit. Și cu picioarele a greșit când s-a deplasat spre pomul său. Iar coasta este însulițată și din ea se varsă sânge și apă, simbolizând iertarea păcatului Evei, că Eva a fost scoasă din coasta lui Adam. Pentru asta cu asta dreapta Mântuitorului este însurițată. Este spartă și din ea curge sânge și apă, aducător de viață, că dacă din acea coastă a ieșit Eva, care se tâmpuiește viață și prin ea s-a greșit, iată că prin înfungerea cu surița se iartă greșeala Evei. Iar prin acea izvorâre a sângelui și a apei, se simbolizează viața nouă creștinească, care este dată creștinului prin împărtășirea Sfintelor Taine, care este trupul și sângele Mântuitorului. Vedem că Abel este ucis de fratele său. Mântuitorul este ucis tot de fratele său. Deci iată încă o asemănare între Abel și Mântuitor. Că iudeii, arhereii, cărturarii și fariseii și-au dat consimțământul să fie ucis pe cruce Mântuitorul. Vedem că Mântuitorul este răstignit împreună cu doi tâlhari. Și iarăși ne punem întrebarea, și aici iarăși este un mister groaznic de mare. Mântuitorul, care era Fiul lui Dumnezeu, împlinește pe pământ toată ocara și toată durerea, că până și la moarte a fost condus cu necinste și pe cât posibil cât stătea pe cruce când a dat Duhul, să fie necinstit în cea mai grea postură posibilă. Toți bețivii, toți marginalizații și stricații timpul acelia treceau și se perindau din fața crucii Mântuitorului, cuipau și ziceau fel de fel de cuvinte obscene. Că într-un fel suport scânteșeată un om deștept și în alt fel suport când o trântură a societății îți arunc un cuvânt la Mântuitor. Deci Mântuitorul ia toată ocara asupra sa. Deci a ridicat această sarcină care o avea omul pe umerii săi, o ridică din propria voință pe umerii sale. Și în felul acesta ne ușurează pe noi. Că Mântuitorul, fiind batjocorit, fiind pironit pe cruce și fiind ucis, s-a dat în jertfă sau, să fie mai de înțeles, s-a dat în schimb morții pentru noi. Deci s-a făcut cel mai mare sacrificiu. Și ne amintesc de o fiindă, ca să înțelegem și mai bine, un episcop, nu este numele, dar prea puțin pot acest lucru, în una din zilele vieții sale, primește pe o văduvă, plângând strălucită la suflet. Prorocia lui David s-a pus mântuire, ca adică că bătâna mijlocul pământului, în mijlocul uscatului, de pe tot globul. Și acolo crucea lui Hristos s-a umplit ca picăturile de sânge în gravitația lor să curgă direct pe piața lui Adam, părând păcatul strămoșesc. Tâlharii sunt răstigniți împreună cu Mântuitorul și ei, nu aiurea, ci în primul rând că trebuiau condamnați la moarte atunci și în ritualul citanilor timpul acelea, dacă aveau un condamnat la moarte, se răstignea imediat înainte de Paște. Unul de-a stânga și unul de-a dreapta. Acești doi tâlhari, unul simbolizează lumea păgână a timpul acelui, așa timpurilor noastre, dacă, iar altul simbolizează evreul timpului Mântuitor. Vedem că unul, cel de-a dreapta, fiind în aceeași suferință cu celălalt din stânga și cu Mântuitorul, se mântuiește. Și aici este marele mister al Dumnezeirii, marea taină și mărturia Dumnezeirii. Într-un scurt dialog, înainte de a-și da Duhul pe cruce, tâlharul cel din stânga zice, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, de ce nu te mântuiești pe tine? La care celălalt din dreapta îi dă replica ținând cu Mântuitor. Nu ți este ție frică de Dumnezeu? Și momentul acela, să ne imaginăm această discuție, cum ar fi arătat, în momentul acela, tâlharul, uitându-se spre Mântuitorul, îi rostește, pomenește-mă, Doamne, că devenind împărăția ta. Iar Mântuitorul, cu o sforțare că era în agonia morții, îi spune, aminți ție astăzi de chipul meu rar. Dacă luăm și discernem aceste cuvinte, dar analizăm că simt o mare taină în mine. Acel tâlhar, deci întâi îl mustră pe celălalt care locărea. Acela care locărea pe Mântuitorul îl simboliza tot poporul iudeu al timpul acelea care prin ocări, prin blasfemii urâte asupra Mântuitorului, simbolizau deci toate târâturile lui. Și iată că era atât de împietrit la inimă, încât că în aceeași osândă cu Mântuitorul, că numai câteva clipe mai despărțau de moarte, pierde totul, asociindu-se cu ceilalți care ocărau pe Mântuitor, crezând că va fi slobozit de pe cruce. Deci în agonia morții, iată că Mântuitorul este blasfemia de cel din stânga și cel de-a dreapta se mântuiește. Fură împărăția lui Dumnezeu într-o clipă. Că atunci când mustă pe cel din stânga, el și-a dat seama că acest este cu adevărat Fiul al lui Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră câtă înțelepciune, deși era tâlhar, că tâlharul era lipsit de înțelepciune. Era un om simplu și crud la suflet. Și totuși din cruzimea aceea, că tâlharul din dreapta simbolizează tot păcânul, tot omul păcător. Deci din cruzimea aceea răstoarnă acele vieții și a morții totodată. Că își moaie acea cerpicie a lui și atunci îl cunoaște pe Dumnezeu. Că tâlharul apar la avea de Dumnezeu. Și iată cum un păcătos poate să o ia înaintea unui drept. Deci cărturarii, fariseii și arhiereii și preoții, fiind tot timpul cu Scriptura mână și cu Cuvântul lui Dumnezeu pe buze, iată că îl răstignesc pe Dumnezeu. Iar acesta care habar nu a avut de Dumnezeu și se tăvălea ca porcul în mocirlă, iată cum imediat se sensibilizează, recunoaște că cel care este răstignit cu el, condamnat la moarte, este Dumnezeu și umilindu-se, adică smerindu-se, cere de la Dumnezeu. Și a cerut exact ce trebuia, că putea să ceară de la Dumnezeu, Doamne, scobate-mă de pe cruce să mă întorc înapoi în lume. Dar vedem că nu a cerut acest lucru, ci a spus deschis ce cere, pomenește-mă când vei veni în împărăția ta. Deci să-l pomenească și pe el, n-a cerut că vin iamă cu tine, Doamne. Recunoscând că acesta este Dumnezeu și prin moartea lui se va duce în împărăția cerească, acest lucru cere el. Deci iată cât de mult avem noi de învățat, numai de două cuvinte. Pomenește-mă când vei veni în împărăția ta. Deci a cerut exact esențialul. Doamne, nu-mi trebuie să mă iei, ci numai să mă pomenești acolo. Și unul de împărăția ta. Și atunci Mântuitorul și-a dat seama că acest har, atâta de mult și-a fiind la fapte, l-a recunoscut că este Dumnezeu, deci din asta și-a arătat credința în El, care ni se cere și nouă a crede în Dumnezeu și prin aceasta El a fost salvat din chincile morții. Vedem că și tâlharul, prin ceea ce a primit pe de la Mântuitorul, că astăzi vei fi cu mine în rai, după ce a murit, a deschis rai. Că Mântuitorul, după ce a murit și a înviat, a redeschis Edenul care era închis. Și vedem că primul om care intră în rai după căderea lui Adam nu este un drept, ci este un păcător, este tâlhar. Vedeți dumneavoastră câtă mărinimie găsim în Dumnezeire. Oare Mântuitorul care este și-a de pe scaunul ceresc, care este păcătorul cerului și a pământului, nu i-a fost rușine să meargă ținând de mână în fața tuturor obștilor cerești, a îngerilor, a serafinilor și a Tatălui Ceresc, ținând de mână un tâlhar. Deci primul om care sparge poarta raiului este acest tâlhar, intrând în Eden prin pocăință, prin smerenie, prin oprirea păcatului. Nouă de multe ori ne este rușine să mergem cu un om șerpelit, cu un om cânta și dacă ești de poziție socială destul de înaltă. Depinde de conștiința fiecăruia. Dar vedem că Mântuitorul nu i-a fost rușine să intre în Eden în puritatea locașurilor lui Dumnezeu cu acest tâlhar. Deci, cu alte cuvinte, prin acest tâlhar se simbolizează primirea la pocăință și prin săvârșirea tuturor tainelor dumnezeiești, a tuturor oamenilor păgâni, păcătoși, stricați de omocirea păcatului. Deci câtă speranță a dat Dumnezeu tuturor oamenilor. Oricui este deschisă împărăția lui Dumnezeu cu singura condiție să crezi cu adevărat în Dumnezeu și în al doilea rând să oprești păcatul care te stăpânește. Mântuiri de genul Duhului au mai fost în decursul vieții Pământului de la Hristos în coace. Dar nu putem să ne bazăm și noi pe această mântuire, că foarte multă lume își creează o dignă de genul acesta. Mă-i pocăi eu la sfârșitul vieții, la bătrânețe. Sau altul, am să mă împac cu Dumnezeu în ultima clipă. Din ștart plecând pe această mință, vei pierde de cauză că Dumnezeu nu-ți mijlocește acest lucru. Că în fiecare clipă Dumnezeu te cheamă la pocăință, că fiecare clipă poate să-ți fie o execuție cum este, cum a fost aceea tâlharul, din cauza că noi nu știm peste o clipă că mai trăim. Ceasul sfârșitului nostru este ascuns. Cine poate să se bazeze că peste o zi va mai fi în viață? Deci noi suntem într-o continuă așteptare a ceasului, a clipei despărțirii trupului de suflet, adică acelui moment cum a fost tăvar. Și pentru asta ni se cade tot timpul să fim cu rugăciunea în conștiința noastră și totodată cu acea pocăință care a avut-o pe față. Confesiunile care se zidesc de la o zi la alta au și ele un scop foarte meschin, drăcesc. Caută să împace pe om cu Dumnezeu, dar totodată și cu patimile. Că au apărut fel de fel de nebuni pe pământul ăsta, lăsând fel de fel de idei, de a odihni pe om în conștiința lui față de ce? De exemplu, la modă este reîncarnarea la timpul acesta. Reîncarnarea, care ar fi una dintre cele mai scurte erezii ale timpului, adică întoarcerea sufletului peste un anumit număr de ani în altul. În felul acesta, unde bază aceste ace? Ca să-l odihnească pe omul și șirul vieții lui, în conștiința lui zicând așa, când am să mă reîncarnez, atunci am să mă fac cu Dumnezeu și n-am să mai greșesc. Și stă în această idee și se duce în toate mociri la păcatul. Dacă v-am mai amintit dumneavoastră, a fost mult de mult o scenă de genul acesta, în felul ăsta, un tată a unui copil, i-a spus copilului să nu junghie. Și el nu a avut copil, era de vreo 9 sau 10 ani. Cum să-ți face cuțitul tată? Și la insistențele tatălui, acel copil pune mâna pe cuțit și tremurând, îl ascultă totuși pe taică-su. Și când junghie, mă, ca să vezi că eu murim, mă reîncarnez imediat. Și copilul a făcut-o. Și în ochii lui a murit taică-su. A așteptat copilul să se reîncarneze. Copii reîncarnate din alte ori. Dar vedeți că la modă este acest lucru că se reîncarnează sufletul. Este o nebunie. Sufletul este zidit de Dumnezeu o dată cu conceterea, cum este trimis în vântecele mamei la 3 zile de la concetere. Și sufletul merge prin firul morții, merge la Dumnezeu așteptând judecata, nu se mai întoarce în altul. Că e normal ca oamenii care cred în așa ceva să zidească un fundament solid pentru a avea credibilitate. Că în presă se dau fel de fel de cazuri întâmplate în lume de oameni care, într-adevăr, își amintesc de fel de fel de lucruri săvârșite de alții, poate cu sute de ani în urmă. Chiar dacă sunt adevărate, sunt snobozite de la Dumnezeu, lucrând grăcești acestea. Și iată de ce sunt așa, lăsate de Dumnezeu pentru nebuniile oamenilor și pentru păcatele lor slobate Dumnezeu, diavol care născocesc astfel de idei. Fiindcă diavolul este foarte deștept și el știe, de exemplu, ce a făcut un om din America acum 100 de ani. Și intră în unul din ziua de astăzi și în fața tuturor oamenilor spune despre acela din America ce a făcut acum 100 de ani. Și tu, neavând în credință în Dumnezeu, rămâi stupefiat și îți dai consimțământul. E adevărat că reîncarnat. Așa se lucrează aceste lucruri grecești în rândul oamenilor. Și totul este și are prindere în oameni datorită faptului că nu au credință oameni. Sunt doar spoliați, doar de suprafață, atât de superficial Hristos cum i-a prorocit și Scriptura. Nici fierbinți, nici reci, ci doar ca apa călduță. Deci, dragi credincioși, dacă ne ajută Dumnezeu, în alte ședințe o să mai lămurim aceste taine ale lui Dumnezeu. Dar ca să nu ne încărcăm prea mult și să le înțelegem, este suficient. de ce pentru că atunci până atunci, să laudăm pe Dumnezeu, Hristos a înviat.